Hujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani, mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse, tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Usemo wa msingi kwenye somo la 31 ni Mo, 82 sai desu yo. Yani, tayari nina umri wa miaka 82. Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Katika kipindi kilichopita, Anna alifurahia kupiga picha za mlima Fuji. Sasa ametembelea nyumbani kwa bibi yake Sakura jijini Shizuoka. Bibi huyo bado ana nguvu zake na ni mchangamfu. Anaishi peke yake huku akitunza shamba dogo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la 31. Oba-san, お元気ですね。もう82歳ですよ。さあ、お茶をどうぞ。わあ、綺麗な緑色。香りもいいです。 Hebu nikupe maelezo kuhusiana na mazungumzo hayo. Ana anamwambia bibi yake Sakura. Oba-san, お元気ですね。 Yani, bibi, bado una nguvu na afya, au sio? Oba-san. Ni bibi. Babu ni? Oji-san. Genki. Ni kivumishi kinachomaanisha kuwa na afya katika muktadha huu. Genki ikiwa pamoja na o, inaonyesha heshima. Des. Ni namna ya kiungwana ya kumalizia sentensi. Ne. Unaitumia ikiwa umefurahishwa na jambo fulani. Nchini Japani kuna wazee wengi ambao wana afya na nguvu zao, jambo hilo linashangaza sana. Bibi anajibu. Mo 82 sai desu yo. Yani tayari nina umri wa miaka 82. Mo. Ni tayari. 82. Ni 82. Sai. Ni umri. Inakuja baada ya namba na kuashiria umri. Desu ni namna ya kiungwana ya kumalizia sentensi. Yo. Unaitumia mwisho wa sentensi ikiwa unatoa habari mpya kwa msikilizaji. Kwa 82 unachanganya hachiju, yani 80, na ni, yani 2, kusema hachijuni, au sio? Ndiyo, tujifunze namba za takwimu mbili. Kwanza unasema namba iliyopo kwenye nafasi ya 10 na uongeze namba kwenye nafasi ya kwanza baada ya hiyo. Kwa mfano, 25. 20 ni? 20. Na 5 ni? 5. Kwa hiyo unasema? 25. Lakini unapozungumza kuhusu umri, baadhi ya namba hutamkwa tofauti na vile ilivyo kawaida. Umri wa mwaka mmoja ni? 1. Miaka 8 ni? 8. Miaka 10 ni? 10. Na miaka 20 ni? 20. Sasa, Asha-san, unasemaje unapotaka kumuuliza mtu umri wake? Unasema, Oikutsu desu ka? Una umri gani? Sasa inaonekana chai iko tayari. Saa, ocha o dozo. Yani, tafadhali karibu chai. Unasema, Saa. Ikiwa unawahimiza wengine kufanya jambo fulani. Ocha. Ni chai. Ni kauli ya kiungwana ikiwa na? Cha. Yani chai. Na o inaonyesha heshima kabla yake. Ngoja kidogo. Awali o iliunganishwa na kivumishi genki. Pia unaweza kuunganisha o na nomino ili uzitamke kwa namna kiungwana zaidi. O. Baada ya ocha inaonyesha mtendwa. Dozo. Ni tafadhali. Mji wa Shizuoka unajulikana kwa uzalishaji wa chai ya kijani. Ana anasema Wa, kire na midori iro. Yani, ina rangi ya kijani ya kupendeza. Wa, inaashiria mshangao. Kirei na. Ni kivumishi cha na. Kirei. Nzuri au kupendeza. Ikiwa na mwishoni. Ikiwa kirei inaelezea nomino, inabadilika na kuwa kirei na, au sio? Iyo ni kweli, tafadhali kwa muangalifu. Ingawa kirei inaishia na silabi i, sio kivumishi cha i, bali ni kivumishi cha na. Midori iro. Ni rangi ya kijani. inajumuisha kijani, yani midori, na rangi iro. Unapozungumza kuhusu chai nchini Japani, kawaida inamaanisha chai ya kijani, yani ryokucha. Asha-san, tafadhali tufundishe majina mengine yanayoashiria rangi. Nyekundu ni aka, blue ni ao, na manjano ni ki. Kaori mo ii desu. Ina harufu nzuri pia. Kaori ni harufu. Mo ni pia. Ii ni nzuri. Desu ni namna ya kiungwana ya kumalizia sentensi. Tusikilize tena mazungumzo ya somo la 31. Oba-san, o genki desu ne? Mo 82 sai desu yo. Sa, ocha o dozo. Wa, kirei na midori iro. Kaori mo ii desu. Na sasa ni kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Kane Tokunaga, atakayetufundisha mambo ya msingi katika somo la leo. Asha-san, tunapozungumzia chai ya kijani unasema ocha. Tumejifunza kwamba tunapounganisha o kwenye maneno yanakuwa ya kiungwana. Je, unaweza kujumuisha o kwenye maneno yoyote ili asikike kiungwana zaidi? Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Watashi ga ocheemashou. Anasema, unapotaka kuonyesha heshima kwa msikilizaji au mtu unayemzungumzia, unasema o au go kabla ya nomino au vivumishi kuhusiana na mtu huyo. Kwa mfano, shigoto inayomaanisha kazi inakuwa oshigoto. Genki ni kuwa na afya inakuwa ogenki. Na kazoku ambayo inamaanisha familia inakuwa gokazoku. Pia unapotaka kuzungumza kiungwana kwa ujumla, mara nyingi utaongeza o au go kabla ya nomino. Baadhi ya nomino hujumuishwa na o au go hata katika mazungumzo ya kawaida. Mfano ni ocha, yani chai, na oba-san, yani bibi, kama ulivyojifunza katika somo hili. Kwa upande mwingine, baadhi ya nomino huwa haziendani na o wala go. Hii ni pamoja na maneno yaliyokopwa kutoka lugha ya kigeni kama vile kamera. Bila shaka unaweza kujiuliza ni wakati gani unaostahili kutumia o na go. Unatumia go mbele ya nomino ambazo asili yake ni China. Kwa nomino nyingine zote unatumia o. Lakini ni vigumu kutambua ni maneno gani yaliyotoka China. Kwa hiyo tafadhali kumbuka hayo wakati unapoona nomino zilizo na o au go. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Bila shaka ni mtu anakunywa kinywaji fulani. Kuna tanakali sauti inayoashiria hilo. Goku goku. Goku goku inaelezea sauti ya mtu anavyokunywa kwa mafunda makubwa. Ikiwa mtu anakunywa kitu kwa nguvu kubwa, sauti hiyo husemwa gabu gabu. Katika kona ya tanakali sauti hii leo umefahamu kuhusu goku goku na gabu gabu. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya Ana. Yuo. Chai iliyotayarishwa na bibi ilikuwa nzuri. Nimeanza kupata ladha ya chai ya kijani isiyokuwa na sukari. Bila shaka umefurahia somo la 31. Usemo wetu wa msingi kwa hii leo ni Mo 82 sai desu yo. Tayari nina umri wa miaka 82. Katika kipindi kijacho tutakufahamisha vile Ana anavyoendelea nyumbani kwa bibi yake Sakura. Usikose kujumuika nasi.